untuk kasih ubir kula bon sunana ya Allah. So de man duma la da. So de jele wa wir lu. Ya sama sir la ya ma lek sama yayi. Yoyu ara gon ko to be kina ye to tela. Du pas. Sare atene ru ci kon. Mu ngi to ru ngi tinir kon ci sey ha sharaha. Shaf lay don ak ra ak adam delu. Bu ne xé def ci ya dem adam delu fel di fet mak shari'atu kalam shari'atu talaq la fam ak kinayatu talaq riyan gelen nabi do yalla ko wax kayma na nda ko shari'a subhanallahi fi asri bi abdi jangu yalla laylan la am layla ñaari maskala amul lib ak lam xam nga lu jurlo faqat lib gek lam dor ci tanbin day wone ne guddigi jeexul ak lepp la ci guddigi a buñu di won li fak la am rek guddigi tuula kon na bañ fi jugge ci geey delu ci fajar te baye la ñari am lu wax nafi yi ci def baaru bu ne wone ci rasulullah waafi mutakhari basit kami monsara yeb baaru bu ci nek way nañ ko ki lan ye bi moy mem ye bi rek xam nga luma luma do wax ci way bi damna wajafa safat baqi wajafa safat baqi mawla ushaira wa kana lahu qabla al-qutaf khabulu wajafa tara yakana safat baqi jurum nyari dele asama ne tudde dele dele mo yo takle takle takle takle xam nga nyari sir rek soko takle sangoko am bu gene yalla tekli jurum nyari asama ben fayu fet wa kana sa nek na lo ñal mustafa khafu lu ñibi ci xabal outa ci ci fenku faja nabi ne ka dumay dem ma nga fatali ko lo meena gene garab gesum ko bo ma ngi ko albarak gesum ko dem nabi ma la tourner garab ge dalagul da après conversation bi ak yalla may nañ ko 15 minutes de plus ci wax audience nako visiter aljina mu visiter aljina tout gis na keur man so may gis keur ibou saxo gis seeni keur leysan tane bu rebel lay yegge ak yalla da gi tegg na bi ko rafet dawal na ويسن جو من كبرت ويسن جبال صحرا ليس اليسار حطلت ليس العنص أكلت ليس البئر فجرت ليس النفوس سئجت ليس المعودة سئلت بأي ذنب قتلت وليس الصحف نشرت وليس السماء قذفت وليس الجحيم سعرت وليس الجنة أصرفت ألم النفس ما أحضرت فلا أقسم بكنس الجوار كنس والليل إذا حصحص وسب إذا تنفس من جحر بدك جبلنا إنه لقول رسول كريم في قوة إلى سرعة مطاع سمعني patron bu mag bobo dem ba ñu mënc la teggi tank ko fi bu moko pass rek leer af rek am amina ila lo ma qamna lo wa inna lana musaffa suma nekké ci kanam lak suma la ko ci ginaaw leer af rek ma jallal ya fi seuf xam nga na gadde yi def malaka iliye yi gëna fort xam nga sandar mi seuf seuf ci abdou diouf ño gëna fort ñi ci def ni sesti abil cham ñoy patron ni sesti taw ko ci naam ka garat manam garat bele bo tolo ki garat te mu ne fele nga ne fi ngeen to te difference da ci sandarma ok wa lan yem fof ga yoy ni ci pri abdul fi ilahiya ñoo genn lan jibril rek yel arrière na dalu ginaw c'est de sa place tay dalu ginaw jibril dalu ginaw xam nga dañu noppi ci jibril dalu ginaw luñ ci tek ne fi jégen ci na ya jibril muhammad adul ne bi do xus ci leer yi bañ na yeddel fofu bëgg seug summi bot yi mu salon ndax boba tapi wu ci lay dox te tap ya ngi noyé ni ndox di dem ba ci waqti mu bañ lañu waxon Moussa ñu wax ko Moussa ba yalla di yek mom daf ko ne sunu sey dal fa la na alayk innaka bil wadi muqaddas tuwa wa nakhtartuka fastami li ma yuhi innani ya'na Allah la ilaha illa anta fa'buduni wa qimi salat li zikra inna fa'ta adiyat al akhal wa fa'ta bi zikri nafsi ma tasha wa ayshidu annaka ana man la yu'minu bi hadha tabaya fa tarra do ko xuma ci kiri yeni ni kay amusi bo gisse serigne ci ñu del su mil dal la luñu def ni ma xana nun ni tuwa wi def katuliki ni ñu dal yi lañuy sumit yalla dañe Moussa sax nax nax lek sumil fe yent yalla mo meun ne lu nous bakki ñu nako continue lak sa bakki ci ko tagi ci ko takki wursi ba alaji malik ne Moussa lañ doon wéren tek nabi kon prophète ngene nabi du malam Moussa ci soufle de yek yalla ñu nako sumil say dal nabi di ci ko afaman ci topi wu suñu nako bul suñu fay dal mu ne wama amara mawlahu kan mawlahu yalla santu kan lo ñel ne santu ko lan qul an ahlihi sumi dal ñu ne mawla dafa am kuñ ko santol mu ne ah duma tudda jambur de waye ke silwa di waji won ci xurma waji won ci xurma darani Musa ak sida daf ko dal mu reey ni ci gattal reyo ko ci transal bu ñu wax khaira kex daw fa dem Palestine Madian sa ka fa goor gu mag bu ñu wax Suhaybu ñatteli ko liko gaar dama ko dox Suhaybu ngi am ñaari doomu jigéen xam nga yonent yi daf ci am ñoo xam ne jigéen rek lañu jur juru ñu goor am ñu jur goor rek juru ñu jigéen ok yëkkati ko noonu day naaw goor xam nga ne bu màggee dina xam luy lislaam de tuuti ku ñu indiwaale bu xool lampi gis nit ñi bare su màggee sax da koy germent moo tax na bi ne wa kullu mawludun fi fitratin fa abwaahu yuhawidanihi aw yunazzaranihi aw yumajjanihi na ne ku juddu sama xeet rek jullit nga sa papa sa yaay mélégéle ni ñoo lay dugal ci yëwët mbaa cik nafaraan mbaa cik majjus ma dem de waaw ma ne ndogo la ma daan avant moi ak gën a 9 kilomètres sa acci na ci benn teen teen bi fi la ma di yenn yëpp di wokki ñu bari gàttalañu mais pare siyaan la siyaan bu ne dafa am groupe buy wëgg deuxième topp ci troisième topp ci кого бы на пиданую уп, не ая не уп. Мусаарсифа и не рака. Наради ими лама антафили и мин кайрин факиру. Веру читати керак. Кирен хоак. Сен няри джага марию беру. Муньяу нэн ген хаду ген вогу, нина хакай. Лэнтере вогу, нина сана байда фа магетту джуру лом джугур. Таки фалвери не такой уби. Балану вогу, самма се вогу бэти ахал ланье тасал тиммал кэнью франту чи вогу. Мужа нэн лэн ген вогу. Ваху лим наку сукка мам кэн, наку сафер. Юнэнта лэнью бари дуале. Анана сау йингэй гисни дико джил чифа. Чи отай нан дэ зэву, туа зэву, кат зэву. Беннэс нару гур бунэк, зэву мэй нару гур. Вена дэсо дуале няри нари гур лэйо. Капсо дуале ньэнт нари гур лэйо. Мэ бэна нари гур бунэк, дуале санвэри халэ лугур ю дуре туре гур дэн сэйо. Мансур джинни джинни джинэк, дуале санвэри нари гур лэйо. Wali yu nek doore fan weri jinna la yo wali sempa bisoro xadi iyal wali yu wuri le bamuy wayase and ak talibin dem ba ci tourna sen adukal pi tiru ko kiya mo hokka talibin ne ko gayi say say ci la way leñu daw ne sa fet xatte fa so tongu fa so digal yi nan kalang lang lang kalang lang nak dëgg bañu dañu man sun xam nga lu wax talibé dafa ré rekone dañu fogglu duma nit kat man nga bo dé nit nit dëgg lëm nga nit ko tom goot naaru goor wali yu doole fan wéri jinna la yor benn yonent bu nekk doole fan wéri wali yu la yor nabi yor doole fan wéri yonent sax mo bari won doole farabe bari xel bari xam xam bari doole am fit bari mo am taggu bu rafet ci xol ken melul ni mom لقد جاءكم رسول رسول من انفسكم بعد رسول من انفسكم بعد حريص علي ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رعيب فان تولوا فقولوا بي الله لا اله الا انت دوري انكي دغري خاري دا لي نيب سين باينه تيل غينا نيو تاي نين خنا وغولين اكاي غينا كان خالي لو غور مونو وغل كين كين كا باب dëgg ñu doxal dem dang ko wala jël mbindan mbindan ma ci gën day bari doole te juk moy fekk ba xala bi ne ganan wu bëgg def ko dem ñen on ko mu ñoo ma fay ko teranga ñu ñëw na jël sik bu ñu ande ak ñom di dem xala ba nga sax rob la la ngelaw li naalon rob bi bu mi bëgg fe yoon ci bi ne ko taxawal mu taxaw ko xaaral ma jitu xama yoon bi waye fo xex suma demee ci ñaari yoon dinaa taxaw nga sànni fi ma war a jaar mama gënal di xool see yel yi moo tax doom ji ne ko papa istajirhu istajirhu fa ana xayra man istajar qaliy amin papa def ko mbindaan mbindaan ma ci gën day am doole tu jub naar nag ñu fiir lañu bàyyi bi na ko doole ji xam nga ku njub gi ko la ko xamal mu ne ko bi nuy ànd te sa roba bii naaw da def ginnaaw for xeer ne ma naa jiitu moom mu jiitu xamul yoon bi ay bàggee ci ñaar yoon polone na sànni fi mu war a jaar ci laa xam ne ko jub da mu ne ko wax nga dëgg daal di ko rek ne ko doom ini uridu an anka xaqa idab na tayeteene ala an tuajirne samaane hëjëjin فإن أتممت عفا فما عندك هو أريد أن أشق عليك كوشي ما يدقلو باقل سوري بيتي جان جانجي نيسي ونغاني بلا بلا مكو جيكو قم بوي قم دي نلو بس كو قم نوبي نلو قم نوبي نلو خمو كو بني نلو نغير خلي سالو يالك من كو فين نيت كسك نمولكي نيت يب أوتوماتيك ñu ngi naan oto bi automatique la montre bi automatique la di ko naw nit a gën a foor yooyu te yàlla daf ko bind ci automatique waaw xamula ko su fekkoon bala ngaa xef ne nii balaa ngaa gëm ne nii dafa sotti ay rason la utal ay rason yu sew ba ngelaw ne fuy ba nga xalaa ne da lay fatt rason yi naa pap mu ñëw mu tegu ci kaw nga fittiwaat ma si tanke bi fekkon boy dox da nga koy teg ci ñaari tanke tek ko ci plaavante bi day sotti സിയറ്റ് സിപ്തമാറ്റിക് ci lañu xamene jigen man nañ ko cyan lu mu dul jariño te sey bu wir aw nga cyan jigen lu jigen je jariño wul te sey bu wir bo ci d'accord rek kilifa ha ma samal la do bëgg nga samal ma joom ñenti ab ma may def sama doom so gëd gi so gisé sax ku jur jank bu rahat te yalla xir ko mu bëgg poj yu neex ci nga mëna fecc mën la defal mu joom poj te jël ndaw ci day dagal da ngeen ne fa jigen bala sé me wër rek mu jariño mu jariño mu jariño cyan nga dedet benn ngo te yonente la may de benen mam adama lan la cyané awal salatu ala nabi salatu ala nabi cakala masin la raja la mangare loxol te sey ba wér na ci lañu juddo ñun ñep ma jale de dama bëggoon jël la mbindaal nga sànmal ma 9 ans ma may na kenn à travers 8 ans ma may na kenn ci xale yi soo sawaré ba def ko 18 sa coobare la man duma teg nit 10 ma ne ko indi contrat ñu bind ma ne ko Moussa ne ko kat bala ngaa bindi daal yëgal tuuti suma yemee ci 8 bul ñeñ suma sawaré baage ci 18 sawa mu binda loolu mu jox ko mu ne ko demal na ca pantere bala jël fa yet yetu Moussa bi ngeen di dégg foofa la ko jëli fekka yet yépp a ngi juuri Moussa dem di jël yet yetu Moussa bi ci boppam tëpp ca yet ya tegu ci loxol Moussa fekk ma woy gol gi suma bi gisatul mu ñëw ma ne ko présenté ma yet rek nga fa mu jox ko mu fóon ko mu xeeñ yet lañ ko noon ki koy jël yonente lay doon mu ne ko donga ko ma bii delloo ko fa mu delloo ko fa ñoom loxoy de moo ko demal jëlaat yet mu jub néeg bi yet yu sota tegoo ci loxo mu ne ko delloo ko ko ma bi waxoon naa ko xëy na mooy doom bi jigéen ci toog ci xam nga Moussa takk mu jëna leen takk ñoom ñaar ba mu boole ko bokkande ak baay dagan dagan na parce que dafa sàmm baagal ñu may ka ka mu xeme moom ñu may ko keneen ka fekk ku ndaw kee dàkk te jabar wax rek def ci baax jigéen amul ayib lu ñaaw képp na bu rafet rek amatul ay benn ayib bu yeboo mën a dox bu yeboo mën a sàcc bu yeboo mën a fen waaye dara rafet jëguloo olof yi di wax naan jongama ñàkkul daaguwaale dañuy dalal xelam ku ñaaw ku ñaaw it ñàkkul daaguwaale ku ñaaw it ñàkkul daaguwaale te wala kañ mu ne ko daal ki taxoon may sàmm lukki mu ne ko amul na habiti di mayee rakk bàyyi mag mu ne ko kon ma engagé laat renouvel engagement bi pour jël ki ci def ma am fa 10 ans ne ko sama yaay ci saay saay bu bëri doole laa ko bàyyi woon fi xaw na fekke naa fa fukki at dama doon ñaan permis seeti sama ne mu ne ko bi ma lay may xale bi boolewu ma ci woon nga dem ak moom waaye sa jikko neex la ma ànd ak sa jaba mu jiital xale bi di jigéen i wiir ñu def 13 jours ci àll bi wiir yoon woo gëj fukki at asamaan siy taw ëgg seddu guy daw siy lox aw mat dikkal ko Moussa Diabal yi rek ci àll bi min makka ila beytul maqdisi ku ko wee di kaafira la ka min beytul maqdisi ila sidratil muntaha ku ko wee di nafiq nga parce que bii alquran daf ko tudd sariha bii daf ko tudd ci iltisamu iltisam bi dalalati iltisam rek la tudd bi dalalati iltisam nag amul doole ci atte mantaqa ak bayan doole di sariha at soo ne sa jabar bunti kër gaa ngoog boo feendoo yow la koko kinaaye la du sariati talaq sariati talaq kañ yoonag la ëkkure ba nga tudda faar si nara seet ndeem olof nga maa nga dudda sàntank ak lamara xafara ndeem araf nga dafay xam يلو قلنا سبحان الذي أسرى بأبته من مسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى وقلنا له دلالة الاتسام لو لنريه لو اكتبه في آية بني أقول لك راحة بخط راحة راحة النري بقل ولا أجس بقل ما ولا أجس بقل ولا إلا بتايل لو جسول إذا بتايل إلا ولو غير واجي تافيا دنا فمو فيه تي كيكارب كواي خلاص نيكوس ما ديك شو ما كمل خلاص تاتي تخمني كوكو مويجي باي نبي نبي نبي خبر ما أفكار سيدان هدفني بروي أبا أنت قاوة خيالة دبو اشتداو أسرى به لا تصريفا لمكنتي بكاين أترى أترى هذاك اللي نريو لسه هدفني مالي يبون غير واني لا ندان بينا كيسنا كنت كيدا صوتنا فهمت بنا بي اجي تي بي بتاخو خمو لو نيو يالا يالا ساني تي خالمي من اتايات لله شكيات لله طيبات صلوات لله فوبلم اب نيو يالا باتي تي كلي غور بير يالا لي نيا كي ما رومبا تاي ngam day ma gis tay jama yi ma rombat tay la khotul mawlud bi ma yomba tay billahi at-tahiyatu lillah sakiyat jir jir sel nak tagu selen la ñel la yalla salawatu tawaklu pour julli jurom la ñel la yalla lolou la nek nuyo yalla nok yalla fay ko ne ko assalamu alayka yeewi tam ay wa nabi yow la wax waxu assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh malaki ñewon ci reception bi profito ne buñu ñak nan profito gaw dal di wax ne ñomit nit assalamu alayna kat wala ibadillah salih nañ fi nek mu ne ko yob wala ko ñu defal ci tay bëtriye bangi yeen ci sidatul muntahi ci baytul maqdis man wax na len fank bi muxtar la señu sidi muxtar ma takraro ko ngir leralal len li tax yalla neew ko ciopet ci makka dama mom asman juroom ñaar dox ak mom ba baytul maqdis dor ko yegal ben entendi mo dem suuf sepp ba mu daj baytul maqdis fi gëna jégé asman juroom ñaar mo tax ruuy buñ leen defé fa lañu yob dajé bayamb do monte dem rek legi ñene na fa na di jaar comme moy pay bi ñi rek lay na fi jaar teug fi tankam ndax dangal ji wañexu fa na sa fi kharxan wa na shifati nastan sabiqati sabqa fal salihati sab'a fal mutabirati amra yawma tarjifu ar-rajifa tatba'uha ar-rajifa qulubun yawma yashin fa'ifa azharaha khasa يقول لا إله إلا ربنا في الهدينا إذا كنا عظاما ناخلة قالوا تلك إذا كانت الغالة فإذا ما هي سجية الغالة فإذا هم بساحرة صاير ما بيت المخدر ما سر خمك الناس عبد خمك خمر إيه الناس ساتنا هذا خمك سبق الناس أي كل بيجي يبقى كل سرويس لا إله إلا baw ko roy kan la seen jabar ya def lu bax ni mang ko jeme ndar ruu yeufal yi malaaka yi koy jël ci bokku ñok malaaka yi jël ci ruu yi julit yi nasihati moy rocc lu saw moy rocc lu dig dig jaar na ko ci fu saw nacc gogu te be yi nacc premier nacc ni muy dang ni muy séere loolu la rocc ruu yéefar di mette ci yéefar day mel ne taxas ko ñu dugal ci sa gémmi génne ko yi sa suuf dippandoo ko doon naa saate xarxana ba fa naa si xaati giñ naa ci borom malaaka yi nga xam ne ñooy dëpp ruu yéefar yi daxaan ca bukk naa saate na sal xam nga ko mooy ñiy jël ci ruu yi jilit ndoy mel ni weñ ngoy rocc ci sunguf sunguf so tek nga seen ci roj ak reñ di wuñ rocc gan na muy oyofi noonu la rocce ku jullit di oyof ayit ndaggam day jorim jibi pratique plan ajana nga ci soo ko gisoon gis sa kër te kenn ku ne ci ñun boo alaxira kenn do la yóbbu sa kër yaa yóbbu sa bopp yàlla ko wax ci alquran ku ne yaa ngay xamee sa kër ci àjjana ni nga xamee sa kër fii bu midee dañu wàcc ci biro yi di gars yi dañuy joxante ginnaaw ñeew fi ñeew fi ngay jàddal koñ ba ñuy dugg ci kër jàddal koñ ba ñuy dugg ci kër jàddal koñ ba ñuy dugg ci kër tour nañ gos à droite na yoxo ci kër fekk fa sa jabar ku la wax ni fii de na jàppale woo ko te bu reuy bobu ci xel yi moy tet nit ñi ci aljana ku ne dem seug fa faade xat ci sax xam ko moy ñi ëkk amuñu service ci roccuru way ñi ngi rocc ñi ngi ëkk ru ku ñu rocc rek ñu nekk ta sax moom sanni ko jana ma dem fa la jëri jëm ru ku ñu rocc ñu dem aljana jëm ñu nekk ta sax moom sanni ko jëm ken leer malaakai tan ñi ci am na groupe bu amu service nak parce que amuñu jëm ñoy halina am na malaakai tudda halina amuñu jëm dañ leen def leer rek ñu na bappa bappara amuñu mbag amuñu laax amuñu tank ñoñu ñoy ñi nga xamne excellent service lañu pour toujours bokku ñu ci lu dara lu yalla defu day woné kama khabarahu manazir atahadak alfurjul qadim lihamsiyan ba filan tadarik alqamar wala li lisabiqun nadu wa kullu fi falki yasbah قال سنة فتبا أخي سائرا مولاه على كونه شائرا مولاه أرى بك الوقت نبو ديكي تسولينا ما يفضل خارج شغال مالي مات دي مولان وقت مخلاصة بباوني فوكي بنتان يار كلي هندي لخراه بي نمو جوا كنا وقو كنا بندوك كوكو بغا ديكي بير بير شكيري بين دينيو جوا مينتي بيت اللي جوا ساق parce que dafa dàmbale l'israaw bi ak xijra gàddaay gi la boole israaw benn bunt moo tax moo sut ci bunti mimie ginnaaw li daa yi dormi mosaane soxoy bu dama bàyyi woon yi sama yaaye saay saay bu am soore sa géej naa fa may ma permi ma dem mu na ko demal may ma la woon jabar pour nga yóbbu ko waaye gis naa ci ngor bu man sëpp yóbbul sa jabar mu dem ba ca àllaba aw mag seeñu ndaw si asamaan siy tëw ëgg mu liir yoon wogga fukki at xamatu ko yàlla nag seeñu kul ak leer mu defe na leer gi safara la mansour léeg-léeg nit am fu mu yaakaarul dara lu ëpp la muy am ca fa mu yaakaar dara Moussa safara la foogoon ne moom lay tibbi dem fa faam ak lu buwatu daf ne ini anasunaara seen naa safara un toujours noksu na ci arab mooy bañ naa dogale bañ naa soñ dañuy réeroon un kusu dëgg leen fi bu leen fi jëm ini anasunaara laali atiku mina bi xabarin wala atiku mina bi xabarin ba xaaraa bu ñu tombul mooy firi gindi ku la wan yoon bi fii la awabasin baa nee raa bu ñu toll mooy xal wu ànd ak jillin ko ma man cee taal waaye utal leen jong ma ñu def si mbugg waaye fu ñu toog xaal utalaa cee naa lu mel ni safara toog leen fi bu leen déranger seeti ma day jur ju yàlloo ma rombante unkusu bo ko waxee mooy bul déranger di waaxu rek mu mel ni lamp bi ci mbor di def nii Moussaay waaxu rek naan fëy fëy nekk leer gi yàlla la ba jékkee-jékke ñu ne ko bax laax nax layka innaka bi rwaadi muqaddasi toi wa naxtartuka فاصطلح لما يلهي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكري إن ساعة آتية أكاد أوضحها لتجزي كل نفس بما تسعى ولا يشهد أن كان من لا يؤمن بها وتضعفها فتردى دوك وخما تلك بيمينك يا موسى لكن أفعل ما يتم موسى وهو فلا دون فلا دون لمدون وأي يتلى ورق وكشي كفشي إيقاو كنا ديو موسى موسى لو تلنجي يتم موسى yetu Moussa wa bu ko sampee muy ker bu maree sax capli muy ndox mu ñu galaasi su ko tegee suuf muy plate yàpp buy nelaw mu wattu ko musna di nelaw ay sàcc bëgg sàmt ci xar yi yetu waa xeex ak ñoom baray ci lu bari ñi def taw xam nga yet moom neexu la xeexal xam fooy dóor ci moom bu jógee rek bu dalee mu baax tel tel gaay pratique yàlla xam na ne yetu li mu ci naaw cëfir xawna mu dëgal ba fa male su ko wanul Moussa fii ba Moussa gis ko su ko demee cëfir xawna mu doog faa feeñu bi firoon mu tiitee mu tiit te tiital nit tiitit amatul ndam yàlla ne ko màtt ko bii mi ni kay Moussa ne nekk sa loxo ndeyjoor benn waay bu tudon Moussa taful ben way ñu dakk ko mooy di jakk ci sarax fekk ñuy julli ge iliman jangi jiti Mm-hmm.